काला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया हे ताना दिया जय जय शिव शंकर का काला तेरे शंकर ये काला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया हे ताना दिया I'm